хваля Радыё Свабода, вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Таго, хто лічыць, што літаратура памерла, а чытачы сышлі ў сеціва, варта пашкадаваць. Бо ён дакладна ніколі не слухаў Хадановіча і не бачыў кніжак серыі «Кнігарня наша Ніва». Тут маем чарговую прэм'еру раман шведскага аўтара Мікаэля Ніёмі «Папулярная музыка з Вітулы». Кніжку Ніёмі пераклала Вольга Цвірка. Распавядае ў ёй пісьменнік, народжаны ў далёкім 59-м, пра сваё маленства ды сталенне. Тут ёсць усё. Міты шведска-фінскага памежжа, дзіўнае дзвюхмоўнае асяроддзе, спрэчкі з бацькамі, школьныя бойкі, першы сябар і першы секс, а да таго ж, натуральна, карнявы турнідальскі рок-н-рол. Ніёмі 100% беларускі аўтар, таму што мы самі адказваем сабе на тыя ж пытанні, дзе маё месца, дзе мая мова, з кім жыць і колькі каштуе лёс. Папулярная музыка з Вітулы – гэта кніжка пачаткаў. Спроба азірнуцца на мінулае і зноў паспытаць смак пацалунку хударлявай дзяўчынкі, якую ты бачыў першыню і ніколі не сустрэнеш потым. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Нарэшце адбыўся прэс-прагляд нацыянальнага кінагіту. Прынамсі, на такі рэзананс разлічвае рэжысэр стужкі «Масакра» Андрэй Кудзіненка. Аўтар вядомай партызанскай драмы «Акупацыя містэрыі» зрабіў крок да масавага гледача, а дапамаглі яму ў гэтым граф Пярэварацень, махляр з Пецербургу ды святар са стрэльбай. Стужка распавядае містычную гісторыю кахання часоў паўстанняў ды царскага прыгнёту. Але робіць гэта вельмі дзіўным чынам. На галоўныя мужчынскія ролі запрошаныя зоркі расійскіх серыялаў, з канчатковай версіі сцэнару максімальна прыбраны спасылкі на народны супраціў, а сутнасць паставовага канфлікту цяжка зразумець, нават двойчы праглядзеўшы фільм. Добра, што Кудзіненка зноў працуе на радзіме. Але кожны, хто трапляе на беларусфільм, вымушаны змагацца з творчай інерцыяй ды адміністратыўнай абыякавасцю. «Масакра» – ахвяра нежыццяздольнай сістэмы дзяржаўнай культуры індустрыі, якая мае моц, каб пажэрці шмат падобных Кудзіненак. Таму радавацца пакуль няма чаму. На жаль, зноў атрымалася нягегла ды смешна. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Састарэлы Мік Джагер упарта сцвярджае, што час працуе на яго, але ж спадарства. Наш рок-н-рол непазбежна сыходзіць далей па хайвэях гісторыі. Нам застаецца махаць услед джынсовымі хустачкамі і гартаць старонкі календароў. 25 кастрычніка 68 году свой першы канцэрт у брытанскім студэнцкім асяродку адыграў новы гурт. Каманда звалася «Led Zeppelin». Дасвечаны гітарыст Джиммі Пейдж пашукаў сабе неблагую херу: шалёнага бубнача Джона Бонхама, выкшталцонага басіста Джона Пола Джонса ды даўгалосага хлапчука з гістарычным вакалам ды важкім прозвішчам Роберт Плант. Бітламанія паспела надакучыць, псіхаделія памірала на вачах, новая гітарная музыка атрымала назву хард-рок, і цепеліны выкладалі яе сусвету. У арт-праекце галоўны пачатак. Гэта як зашпіраваць гузікі на паліто. Як пачнеш, так і скончыш. За бранябойным дэбютам пад новай шыльдай даспеў першы альбом. Электрычны блюз сустрэўся там з ангельскім фолкам, дадалася купка індыйскай экзотыкі і містычных штучак і пакаціла-палятела. Led Zeppelin скончыўся 80-м, а рэха чуваць дагэтуль. Вось і ўсё на сёння. З вамі быў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на свабодных хвалях Радыё Свабода.